To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 1 października. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Szpitale od dziś wchodzą do sieci. Zmiana dotyczy blisko 600 placówek. Katalończycy mają dziś głosować, czy chcą oderwać się od Hiszpanii. W ten weekend Łódź stała się stolicą zegarków. 600 szpitali od dziś będzie działało w sieci, czyli na nowych zasadach. Placówki w sieci liczą razem ponad 145 tysięcy łóżek. Zmiana, czyli praca w sieci, ma zapewnić pacjentom kompleksowe leczenie, dostęp do poradni specjalistycznych i rehabilitacji oraz nocną i świąteczną opiekę. Chodzi o to, żeby chory był leczony szybciej i skuteczniej. Nocna i świąteczna pomoc lekarska będzie najczęściej przy szpitalu sieciowym, mówi Piotr Gryza, wiceminister zdrowia. Znaczna część będzie realizowała nocną i świąteczną pomoc lekarską bezpośrednio, tuż przy izbie przyjęć albo jakby w pewnej bliskiej lokalizacji. Część szpitali będzie miała podwykonawstwo i to podwykonawstwo w znacznej mierze dotyczy opieki wyjazdowej. Wiceminister zaznacza, że szpitale będą otrzymywały ryczałt na leczenie pacjentów. Fundusz, czyli płatnik, nie ingerują w podział tego kontraktu. Więc dyrektor szpitala czy zarząd szpitala będą sami decydować o podziale zasobów. Również będzie możliwe przesuwanie środków w zależności od możliwości danej placówki i zapotrzebowania na określone świadczenia. Pozwoli to racjonalnie wykorzystać zasoby, którymi dysponuje szpital. Barbara Góra, Polskie Radio. A dodajmy, że placówki nocnej i świątecznej pomocy medycznej na starych zasadach będą pracować do jutra, do dziś, do 8 rano. W Katalonii ma się dziś odbyć referendum niepodległościowe. Hiszpański rząd uważa, że głosowanie jest nielegalne, a policja ma pilnować, żeby do głosowania nie doszło. Zamknięto większość budynków publicznych, które miały służyć jako lokale wyborcze, poinformowało wieczorem hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wczoraj 163 szkoły były okupowane przez mieszkańców. W placówkach zorganizowano zabawy dla dzieci i pogadanki dla rodziców. 24-letni Albert powiedział naszej reporterce, że gwar ucichnie dopiero rano, kiedy rozpocznie się referendum. Możecie być pewni, że najbliższej nocy we wszystkich szkołach będą ludzie. Dostaliśmy potwierdzenie tej informacji. Tu już nie chodzi o to, na co kto zagłosuje, jakie ma poglądy i czy popiera niepodległość. Tu chodzi o obronę demokracji. Policja dała czas okupującym na opuszczenie szkół do 6 rano. Właśnie placówki szkolne, w nich głównie ma się odbywać referendum. Zegary z całego świata można oglądać w Łodzi. Zegary wieżowe, zegary stojące, zegary wiszące, zegary naręczne, zegary kieszonkowe. Mamy zegar tak zwany trzyczwartowy z Zamku Królewskiego w Warszawie, który przywiózł nam warszawski zegarmistrz pan Marek Bień. To, co można zobaczyć w Instytucie Europejskim w Łodzi, gdzie trwa festiwal zegarków, jednym tchem wymieniał Mariusz Książczyk ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa. Na festiwal przyjechali zegarmistrzowie i kolekcjonerzy nie tylko z Polski. Mamy bardzo szeroką agendę przedstawiającą po pierwsze historię zegarmistrzostwa w Polsce. Mamy takie marki jak stare polskie Merabłonie. Mamy też wspaniałych gości zagranicznych. Augustina Matei, który sam wykonuje tarcze do zegarków. Widziałem bardzo ciekawy projekt właśnie Augustina, który był zrobiony dla myśliwego. Projekt na przykład robiony 4 zegarków dla kapeli rockowej włoskiej. Zegarki można nie tylko oglądać z zewnątrz, ale warto też wziąć udział w warsztatach i zobaczyć, jak powstają. Dzisiaj festiwal potrwa od 10 do 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna, więcej chmur jedynie na zachodzie. Termometry pokażą dziś w Białymstoku 13 stopni, w Olsztynie 15, w Lublinie i Rzeszowie 16, w Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Krakowie 17, w Poznaniu i Katowicach 18, we Wrocławiu 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Black music. How intriguing. My plans have been uncertain. I had a vague idea I'd like to see the Pacific Ocean. Perhaps drown it.

Dobry wieczór. Michał Margański wyznaczył swojego zastępcę na dzisiejszy wieczór, to ja mam przyjemność nim być. Bartek Gil, kłaniam się nisko. Następne dwie godziny spędzimy z muzyką, która w potrójnym paśmie przenoszenia gości, mogłaby gościć albo gościła co tydzień. Zaczynam nasze dzisiejsze spotkanie fragment najnowszego tegorocznego mi albumu Biosphere, czyli Geira Jensena z Norwegii. Fragment płyty noszący tytuł The Petrified Forest. I taki właśnie skamieniały las jest miejscem, w którym znajdujemy się na samym początku. Z lasu oczywiście za szybko wyjść nie można, a im przecież im głębiej, tym ciekawiej. Dlatego kolejna propozycja pochodzi od Wolfganga Voita. Przenosimy się pod Kolonię do lasu Koningsforst. Co ciekawe, w swojej oryginalnej pierwszej wersji ten utwór nosił nazwę miesiąca, który właśnie rozpoczęli. Thank you. schyłku XX wieku Wolfgang Voigt był legendą kolońskiej postmodernistycznej muzyki klasycznej. Nie bójmy się takich słów w kontekście tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. W tym roku wrócił po 17 latach jako Gaz nowym albumem zatytułowanym Narco Pop i już za 2 tygodnie w niedzielę wystąpi na zakończenie festiwalu Unsound w Krakowie. To będzie dopiero wydarzenie. Spod kolońskiego lasu wychodzimy gdzieś hen daleko pod Detroit, a zatem w ulubionym miejscu Michała Margańskiego. Tam, a może dokładnie w Europie, ale jednak brzmiąca bardzo detroitsko płyta ukazała się w marcu tego roku w kategorii płyt tanecznych. To pewnie jeden z faworytów tegorocznych. Thank you. Po raz pierwszy ci dwaj panowie spotkali się 25 lat temu. Orlando Vaughn tutaj jako Frequency i Juan Atkins tutaj jako Atkins. Oj, to był rok 1992. Dziś panowie współpracują wciąż, przecież nie da się powiedzieć ponownie, ze sobą. To fragment ich znakomitej, bardzo, bardzo tanecznej płyty, bez słabego punktu praktycznie, zatytułowanej Mind Merge. No dużo, dużo ciężkich brzmień detroitskich, tak jak i u Michała Margańskiego pewnie by się o tej porze pojawiały. Z następną płytą, którą Michał właśnie zostawił w prezencie do zaprezentowania dzisiaj i którą tak naprawdę zapowiedział w swojej piątkowej popołudniowej audycji Magazynek, także wiąże się liczba 25. Ci, którzy piątkowej audycji popołudniowej słuchali, pewnie wiedzą, czego się spodziewać. Ci, którzy nie słuchali, mogą być nieco zaskoczeni. Jest w tym coś znajomego, prawda? Trochę muzycznie, jeśli chodzi o melodię, brzmienie, jakąś tam reprodukcję instrumentów. Głos też się zgadza, choć jeszcze tak naprawdę niczego nie powiedział. No i od jakiej to płyty mija właśnie 25 lat, odkąd została wydana? Jaka to płyta obchodzi swoją srebrną rocznicę, srebrny jubileusz i doczekała się takiej nowej reinterpretacji? Po której stronie lasu wyszliśmy teraz? Zanim pojawią się jakieś nazwiska, jeszcze jedno nagranie z tej nowej, wydanej przed tygodniem płyty. Thank you. To chyba wszystko już jasne. Tomasz Błodziński, to prawda, to jego głos jak najbardziej. A za stronę muzyczną tego przedsięwzięcia odpowiada Michał Jacaszek. To legenda armii z roku 1991 czy też drugiego. Nagrana zupełnie na nowo. To płyta ważna oczywiście dla wielu osób. Między innymi, jak się okazuje, dla Michała Jacaszka, który na tej płycie gdzieś tam dorastał i dojrzewał, mając 19 lat, gdy się ukazywała. I po wielu, wielu latach pojawiła się taka możliwość, że mógł zaproponować autorowi tej płyty nagranie jej zupełnie na nowo. To wyobrażam sobie coś absolutnie niesamowitego i fantastycznego, móc na nowo zagrać, na nowo zinterpretować, wymyśleć pewne części swojej ulubionej płyty z dzieciństwa. Nie mam pojęcia, jaką swoją płytę z czasów, kiedy miałem lat 19, wybrałbym, gdybym miał taką możliwość, a przede wszystkim takie umiejętności, zdolności jak Michał Jacaszek do reinterpretacji. Ale sama myśl na ten temat, że mógłbym coś takiego zrobić, już mnie paraliżuje i sprawia, że mam ciarki na plecach. Legenda armii w wykonaniu Tomasza Budzyńskiego i Michała Jacaszka to płyta, która miała swoją premierę przed tygodniem i której fragmenty Michał Margański zapowiedział, że pojawią się w potrójnym paśmie przenoszenia, a skoro zapowiedział, to tak się stać przecież musiało. Jeszcze jedno spotkanie międzypokoleniowe przed nami, choć tak naprawdę Tomasza Budzyńskiego i Michała Jacaszka nie dzieli aż tak wiele lat, raptem jedna dekada, z tym, że w tym przypadku będzie to spotkanie międzykontynentalne, włosko-amerykańskie, ale przecież muzyka nie ma i nie zna granic, dlatego będzie brazylijsko.